स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार इस स्वाध्याय के विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद का विचार चल रहा है। ये 11वां प्रकरण है। 8 श्लोकों का विचार हम लोग अभी तक कर चुके हैं, जहां एक संशय रखा गया था, अभेद ब्रह्म का ज्ञान ही मुक्ति है। वह मुक्ति केवल कर्म से होगी या ज्ञान के सहित कर्म से होगी, क्योंकि श्रुतियों में दोनों प्रकार के वाक्य उपलब्ध हैं, स्मृतियों में भी दोनों प्रकार के वाक्य उपलब्ध हैं। कौन कौन से वाक्य बताया? श्रुति का वाक्य दुख, जो क्लेश से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन्हीं के कारण तो हम अगला जन्म लेते थे। जब ऐसे फिर उससे जन्म के तो आप पाप करोगे, जब जन्म ही होगा तो उस जगह होने वाला दुख रहेगा क्या? और जो संचित थे वो नष्ट हो जाते हैं, तो फिर वह दुख से पार चला जाता है। अब 9वें अध्याय का अवतरण पढ़ेंगे, 370 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ। ननु नहीं बोलते थे शोकतः आदि फलम श्रूयत एव न अनुभूयते, ज्ञानीनाम अपि इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थम प्रवृत्ति दर्शनात् इति आशंक्य दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानीनाम तद अभाव प्रतिपादन परम अध्यात्म योग अधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती इति कठ श्रुति वाक्यम अर्थतः पठती। लेकिन मेरे भाई, शोक आदि के प्रति शोकम आत्मविद आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है, यह सब बातें न केवल सुनी सुनाई है, सुनाई देती है, न अनुभूयते, किसी के अनुभव में तो दिखाई देता ही नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों के भी हृदय में भी इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार अर्थम, इष्ट प्राप्ति के लिए, अनिष्ट के परिहार के लिए, इष्ट प्राप्ति अर्थम अनिष्ट परिहार अर्थम, अनिष्ट के परिहार के लिए प्रवृत्ति दर्शनात् प्रवृत्ति दिखाई देती है। भाई नहीं दिखती, अब हमें भी सांप आ जाएगा तो भागेंगे नहीं क्या? सांप आएगा तो भागेंगे नहीं क्या? तो वही परिहार, अनिष्ट की परिहार के लिए हम भी भाग रहे हैं, इष्ट मिले तो हम भी लाइन लगा लेंगे भाई, हम भी लाइन लग जाएंगे। हाँ, कहीं भी लाइन लगाए हैं इष्ट की प्राप्ति के लिए, हमारी भी जुगाड़ उगाड़ करते रहते हैं, कहीं न कहीं किसी से जुगाड़ हो जाए प्रवृत्ति दिखती है। तो कहा भाई ऐसा शंका हो तो वहां बता रहे हैं, जो है अपरोक्ष ज्ञानी नाम। देखो ये ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक परोक्ष दूसरा अपरोक्ष। परोक्ष तो यही बताया गया है, पीछे भी गया है, परोक्ष ज्ञान का है, शास्त्र से परोक्ष ज्ञान हो जाता है, उसे तीन ज्ञान हो गया, परोक्ष तो परोक्ष और दूसरा है अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है? विचार से। परोक्ष ज्ञान कहां से होगा? शास्त्र से, ईश्वर है। हाँ, श्रवण परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर है, शास्त्र से परोक्ष ज्ञान हो जाता है शास्त्र से। और एक प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष भी एक वहां बताया है, प्रबोध सुधाकर में आपने सुना होगा, एक जो पुस्तक लिखा था उसमें, परोक्ष ज्ञान तो शास्त्र से हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान वह गुरु से हो गया। पहला परोक्ष ज्ञान वह तो शास्त्र से हुआ, शास्त्र में हमने पढ़ा, और प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु परोक्ष शास्त्र से हुआ, शास्त्र है। परोक्ष शास्त्र से हुआ। भाई आपने सुना है नहीं सुना है, गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, कहीं सुना है नहीं सुना है? हमने भी सुना था, खांडवी नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, गुजरात में मीठा डिश, गुजरात के श्रीखंड मीठा होता है ना। हम तो बाद में श्रीखंड लकड़ी चंदन को भी श्रीखंड बोलते हैं, नहीं बोलते है? चंदन को भी क्या बोलते हैं? श्रीखंड बोलते हैं। लेकिन किसी ने कहा श्रीखंड महाराज जी मीठा होता है, ये सुना है मैंने, लेकिन खाया नहीं है। तो गुरु ने श्रीखंड सामने ले आकर दिखा दिया, तो गुरु भी ब्रह्म को आपके सामने प्रैक्टिकल करके क्या करता है, दिखा देता है। तो वह ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान परोक्ष शास्त्र तो सुना है, भगवान है, कोई न कोई सत्ता है, उसकी सत्ता से सब देखता है, लेकिन गुरु एकदम प्रत्यक्ष करके दिखाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है, आपको याद होगा पंच उसमें प्रबोध सुधाकर वाली पुस्तक में, कि एक घड़ा है, घड़े के भीतर दीपक जला दिया और उस घड़े में पांच छेद कर दिया, उन पांच छेदों के सामने पांच वस्तु रख दिया। अब हमने पूछा इन पांच वस्तुओं का प्रकाश हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मतलब इन पांच वस्तुओं का ज्ञान किससे हो रहा है? घड़े से, छेद से, बोलो भाई, तेल से, बत्ती है उससे, माचिस की तीली से, नहीं किससे हो रहा है? प्रकाश से हो रहा है, यही तो है ना। तो ऐसे ही ये शरीर क्या है? घड़ा है। ये इंद्रियां हमारी क्या है? छेद है। हमारा अंतःकरण क्या है? पात्र है। उस अंतःकरण में मन हमारा या बुद्धि हमारी तेल है, उसमें परछाई पड़ी चैतन्य की। इसका जो बत्ती है हमारी वृत्ति है, वृत्ति क्या है? बत्ती क्या है? वृत्ति है। उस वृत्ति से जो प्रकाश निकला, तो उस प्रकाश से हम सारी वस्तुओं का ज्ञान करते हैं। तो इसी प्रकार से शरीर के भीतर जो चैतन्य सत्ता है, उससे ही सारी वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो इस ज्ञान को आओ करके सीखे, मैंने प्रैक्टिकल करके गुरु ने प्रत्यक्ष करा दिया। बस हमारी सीमा इतनी ही है, ध्यान देना। शास्त्र आपको परोक्ष ज्ञान कराता है, शास्त्र की सीमा वहां तक है। गुरु की सीमा क्या करेगा? गुरु आपको उस ज्ञान को क्या करेगा? प्रत्यक्ष करके दिखा देगा। अभी बता रहा हूं। और अपरोक्ष जो ज्ञान होगा, वह भाई खुद विचार करोगे तू। अरे सीधी बात, श्रीखंड गुरु बना के दिखा देगा आपको, है नहीं? मत खांडवी माताएं बना के दिखा देंगी, ये तो बना, अब बना के देख लिया ये तो हमें प्रत्यक्ष हो गया, और लगता है मैं तो बना लूंगा, नहीं लगता क्या है? तीन क्या है, तीन कप दही एक वो करो बन के तैयार, बहुत आसान तो लगता है। हाँ, एक कप बेसन और तीन कप दही और इसमें कड़ाही में रखो और घोल करके फैला दो, घोल कर दो, लेकिन जब बनाना पड़े तो देखना, बना नहीं सकते हो। प्रत्यक्ष करके गुरु ने दिखा दिया और लगता है कि मैं तो अब बना लूंगा, गुरु हो गया। लेकिन मेरे भाई कभी जाके बना के देखना, नहीं बना पाओगे, पक्का नहीं बना पाओगे। मैं तो नहीं बना पाया, आप भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने अजमाया, इसलिए मैं बता रहा हूं। आसान है श्रीखंड बनाना, वो दही को कपड़े में क्या करो, बांध कर टांग दो। हमने जो अभी बनाया नहीं है, बता रहा है। इसके बाद इसको कपड़े किसी उसमें डालो, बर्तन में, और कद्दूकस की तरह क्या कर दो, ऐसे होता ना? अभी नहीं, हमने इसे सीखा, लेकिन जानता हूं, उधर जानता हूं, प्रैक्टिकल करके आपको मैंने देख भी लिया हूं। लेकिन जब तक खुद नहीं बनाओगे, एक बार से भी नहीं बनेगा, ये भी जान लेना। चार छह बार खुद नहीं बनाओगे, तब तक उसका अपरोक्ष ज्ञान होने वाला है। इन्हें कितनी बार हमने क्या क्या नहीं सीखा, जाना, लिख भी लिया, अभी ज्ञान हो गया, कहां तो हमें प्रैक्टिकल हो गया। ऐसा नहीं है, वो जन्म से उनके यहाँ ऐसा संस्कार हो जाता है, पैदा होते ही उनका वही सिखाते हैं ना, उनके यहाँ जो वही उनका धंधा है। चलो, उसे डिश बनाने के लिए होटल में जितने होंगे, मौताएं नहीं होती, आदमी बनाता है भोजन, बहुत बढ़िया। हाँ। चलो, वो तो छोड़, ये तो हमें बोलो, हाँ मेल है, बेस्ट फैशन डिजाइनर भी कौन है, मेल है। इसलिए जितनी हीरोइने हैं उनको सजाने का भी काम कौन करता है, मेल ही करता है, और जो नहीं काम चलाओ काम कर लेते हैं। चलो हम यहाँ जिस विषय को हम ले आ रहे हैं उस विषय को मेरे लिए जैसवाला भी मेरे लिए। चलो हम यहाँ विषय पे आते हैं, जो आपको अंतर अंतर के लिए मैं उदाहरण समझा रहा हूँ मात्र, उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। तीन ज्ञान हो गए ना, परोक्ष प्रत्यक्ष और अपरोक्ष। तो परोक्ष ज्ञान कहाँ से होगा, शास्त्र से। शास्त्र से हमने सुना है भगवान है नहीं। अब भगवान कहाँ है, भगवान का स्वरूप क्या है, उसको जानने के लिए किसके पास जाना, गुरु के पास जाना। अरे किताब पढ़कर के योगा नहीं सीख सकते हो, किताब पढ़कर के हम कुंजी पढ़ के नहीं, उसके लिए हमें गुरु के पास से जाना चाहिए। तो गुरु उसको प्रैक्टिकल करके क्या करेगा, सिखा देगा। सवाल मैथमेटिक्स ब्लैक बोर्ड पर लिखा करके दिखा देता है, गुरु काट करके डिसेक्शन करके दिखा देता है। तो लगता है इसमें कोई वो नहीं है, कठिन नहीं है, तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन जब करोगे ना तो शायद कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए ध्यान देना, उसके लिए क्या करना है, अपरोक्ष करना है। तो बार बार विचार करना है, बार बार चिंतन करना है, तब जाकर के वह प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होगा, अपरोक्ष होगा। तो ज्ञान की में तीन अवस्थाएं, ध्यान देना, परोक्ष प्रत्यक्ष और अपरोक्ष। तो परोक्ष ज्ञान बोलो शास्त्र से, प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु से, गुरु प्रत्यक्ष करा देगा, इतना हमारी सामर्थ्य है। इसके अलावा नहीं, अपरोक्ष कराने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान स्वतः, तीन हो गए ना, शास्त्र से गुरु से और स्वतः। तो अपरोक्ष ज्ञान क्या करोगे, स्वतः। तो जो अपरोक्ष ज्ञान हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन मेरे भाई अभ्यास न हुआ तो भी भूल जाता है नहीं। एक दो बार बना करके हम लोग खा भी लेते हैं, एक बार वो बनाया था मैंने अभी खाई हुई, मोटी मोटी बन गई थी, काफी मोटी बन गई थी, फैलने में मोटा बन गया। तो अब चार छह दस बीस बार जितनी बार बनाते जाओगे उसमें उतनी ज्यादा सफाई आती जाएगी। कोई भी काम करोगे उस काम में उतनी ज्यादा सफाई। अब प्रवचन ही करने वाला, जब पहले प्रवचन हम लोग भी जब पहले शुरू किया था ना प्रवचन, तो ज्ञान वैराग्य प्रकाश पुस्तक रखता था, कहीं अवधेशानंद का दृष्टांतों की पुस्तक लेता था, कौन सा दृष्टांत कहाँ जोड़ना है, कौन सा भजन कहाँ सेट होगा, क्या करना है, पूरा प्लान गुना करके चलता था, है ना, शुरू शुरू में जब नए नए। और जब जैसे जैसे प्रवचन करते करते एक अभ्यास हो गया, अब क्या होता है, कोई देखने की आवश्यकता, अपने आप ही वो दृष्टांत वही युक्ति अपने आप स्फुरित है। कभी डॉक्टरों के यहां देखा, पहले जब डॉक्टर नया नया होता है ना तो खूब अध्ययन करके आता है, कौन से रोग में कौन सी दवाई क्या करना क्या करना है। अब डॉक्टर जब अभ्यास गहरा हो जाता है ना तो मरीज बोलता रहता है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बीपी है, वो बोलता था वो दवाई। अरे मरीज कहता सुन तो लो पहले मेरा पूरा रोग है। अरे बस सुन लिया, एक बोल दिया सारा आ गया है मेरे को। तो उसको अब अपरोक्ष हो गया है, सोते सोते बोलोगे तो बता देगा ये। तो वही है कि बार बार चिंतन करोगे तो अपरोक्ष ज्ञान क्या हो जाएगा, जो है अपरोक्ष हो जाएगा। हाँ बार बार चिंतन, एक बात नहीं करेगा, इसलिए उसका आवर्तन बार बार भावना करना है, बार बार चिंतन करना है। उस चिंतन से वह ज्ञान हमारा क्या हो जाएगा, जो है अपरोक्ष हो जाएगा। समझ में आ गया चार चीजें, परोक्ष प्रत्यक्ष अपरोक्ष और जो है अपरोक्ष, ये चार साधन आपको बताए। तो जो है अपरोक्ष ज्ञानियों में, जो है अपरोक्ष ज्ञानी नाम जो है उनमें अभाव प्रतिपादन, उनमें अभाव होता है, अभाव माने सुख दुख का पूरा अभाव होता है, ऐसा प्रतिपादन करने वाली कठ स्तुति है। उस कठ स्तुति का वाक्यतः यहाँ पठन करते हैं। वह स्तुति कौन है, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग के अधिगम से देवमत्वा, वही स्वयं प्रकाश परमात्मा मैं ही हूं ऐसा जान करके जो धीर व्यक्ति है हर्ष शोक को जहाती, हर्ष और शोक को क्या करता है, छोड़ दिया करता है। ऐसे संसार के भी काम में स्वेटर बनाना, देखो माताएं स्वेटर बनाती थी, बात कर रही हूं, चल रहा उनका पता नहीं कैसे उनका, जबकि कितना बारीक होता आप देखो स्वेटर बनाते हुए देखा ना, एक वो होती है क्या सीख सीख, और वो पता नहीं उसी छेद में जाती है, रंग भी उनका नहीं डिफर होता है, जो डिजाइन बनना है बिना देखे डिजाइन बनती चली जाती, देखने की कोई आवश्यकता, हम लोग तो 10 बार देखते हैं तो भी हम लोग सोचते बिना देखे बना कैसे लेती, नहीं समझ आता मेरे को, लेकिन उनका अब जो है अपरोक्ष हो गया है, किसके लिए स्वेटर के लिए। ऐसे आपका भी ज्ञान क्या हो जाए, सोते जगते मैं हूं ये कहते ही क्या हो जाए, अपना आत्मा स्फुरित हो जाए, जैसे अभी मैं होते ही ब्राह्मण क्षत्रिय साधु पुरुष ये स्फुरित होता है, जैसे मैं कहते ही क्या जाए, अपनी आत्मा सच्चिदानंद रूप मैं बोलते ही उसमें आप स्फुरित हो जाओ, तो समझ लेना फिर आपको सुख दुख का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। नवा देवमत्व हर्ष शोक जहात्यत्रेव धैर्यवान, नयनम कृताकृते पुण्य पापे तापयतः क्वचित, देवम मत्वा देवम माने क्या हुआ, इसका कर्ता होगा धैर्यवान, कर्ता कौन है धैर्यवान, कौन व्यक्ति जो धैर्य से युक्त है, ब्रह्मचर्य आदि साधन से जो संपन्न है, जो साधना से युक्त है, ऐसा जो व्यक्ति है। नहीं तो मैंने तो कई बार जब धैर्य न होवे ना तो आदमी खूब रट के जाता है, जाके प्रवचन इतना सुनाऊंगा, सुनाने के बाद शुरू करता है तो जितना रटा था 10 मिनट में गायब है, खत्म हो गया 10 मिनट में, अब तो पसीने पसीने, अब तो आगे सुनाए तो क्या सुनाए, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए जो धैर्यवान है साधन से जो व्यक्ति संपन्न है, ऐसा व्यक्ति देवमत्वा जो देव है, देव माने क्या हुआ, सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा को अवगम्य माने जान करके क्या जानता है, वह मैं ही हूं, सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश आत्मा कौन है, अहम एव अस्मि, वह दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूं, ऐसा जान करके, मान करके भी नहीं जान करके, हर्ष शोक को जहाती, हर्ष और शोक दोनों को जहात माने त्याग देता है, कब त्यागता है, अत्येव अस्मिन एव शरीरे, अस्मिन एव संसारे, इसी संसार में इसी शरीर में रहते हुए वह हर्ष और शोक से पार हो जाता है। इतने नहीं आगे बताते हैं, एनम माने ऐसे ब्रह्मज्ञानी को, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को कृताकृते पुण्य पापे, कृताकृते पुण्य और कृताकृते पापे, तो कृताकृते पुण्य माने दोनों ही में जाना, कृताकृते पुण्य माने क्या हुआ, मैंने पुण्य किया अथवा पुण्य नहीं किया, और पापे माने क्या हुआ, मैंने पाप कर लिया, हाँ मैंने पाप कर लिया अथवा मैंने पाप नहीं किया, क्वचित न तापयतः, कभी भी उसकी चिंता ताप नहीं होता है, उसका कष्ट होता नहीं है, पहले भी गया था ये श्लोक इसी भाव में पहले गया था, एतम एव तपेत न ऐसा चिंता कर्म अग्नि संभूता, कर्म रूपी अग्नि से एतम ने इस ब्रह्मज्ञानी को यह चिंता नहीं सताती, तो वहां से कौन सी चिंता नहीं सताती है कि हाय हाय मैंने पाप क्यों कर लिया, पुण्य क्यों नहीं किया, वहां ये भाव था, पाप क्यों कर लिया अब पुण्य क्यों नहीं किया, ये चिंता सताती है, यहां पुण्य कर लिया अथवा पुण्य नहीं किया, वहां तो पुण्य नहीं किया ये चिंता सताती है, वहां पे पहले वाले में पुण्य नहीं किया यह चिंता सताती है, यहां क्या है, पुण्य नहीं किया अब कर भी लिया, दोनों चिंता, क्यों कर लिया की चिंता होती है हर्ष, ये भी चित्त का विकार है, और नहीं किया तो शोक यह भी चिंता होती है, तो इन दोनों चिंताओं से क्या होता है, मुक्त होता है। और पाप के लिए हाय पाप कर लिया तो क्या होगा, पाप कर लिया मतलब विषाद है, अब पाप नहीं किया हर्ष, ये दोनों चिंता नहीं रहती है, पाप किया भी या नहीं किया, इन दोनों चिंताओं से होगा क्या होता है, मुक्त हो जाता है। यानी वहां में यहां में अंतर ध्यान देना, पहले जो प्रसंग था उस प्रसंग में पाप हमने क्यों किया और पुण्य क्यों नहीं किया, यदि इस प्रकार की जो चिंता होती है वह चिंता उसको नहीं होती थी वहां। और यहां क्या है, पाप भी किया पुण्य भी किया, किया तो क्या हुआ, नहीं किया तो क्या हुआ, वही बताया था ना, एक किया तो क्या किया, एक किया तो क्या हुआ, वह किया तो क्या हुआ। स्वप्न का संसार है, स्वप्न का संसार है, कुछ भी किया तो क्या हुआ और कुछ भी नहीं किया तो क्या हुआ, तो यह ज्ञानी की स्थिति हो जाती है कि वह किया नहीं किया इस सब से ऊपर जाता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। नीचे का भाव आया, एनम तत्वज्ञानी न, इस तत्वज्ञानी को किता कृते पुण्य, किता माने किया अकृता माने जो नहीं किया, क्या पुण्य, अथवा किता कृते पाप, यह पाप कर लिया अथवा यह पाप नहीं किया, क्वचित न तापयत है, ऐसा नहीं करना, क्वचित किसी व्यवस्था में कभी भी न तापयत है, कभी भी वह उसको तापित नहीं करता है, उसको दुखी नहीं करता है, या इन किए न किए के चक्कर में उसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप, चाहे हर्षजन्य विक्षेप होए चाहे शोकजन्य विक्षेप होए, किसी प्रकार का कोई विक्षेप आता, क्योंकि अंतःकरण में हलचल न हर्ष से भी होती है और शोक से भी होती है, किसी प्रकार का उसके हृदय में हलचल नहीं होती है। जैसे आपके भी मन में बच्चा कभी आता है ना, आपके छोटे बच्चे खेलते हुए, पापा आज मैंने भाई को ना 10 दाग हरा दिया, वो बिजनेस गेम में, हाँ व्यापार गेम वाला ना, बिजनेस गेम खेलते ना बच्चे, आपके पास 2000 की नोट होती है, वो बिजनेस गेम में ना 50-50 हजार की नोटें होती हैं, होता ना, हम तो खेले नहीं इसलिए हम नहीं वाले, हमने तो बस लूडो खेला है, लेकिन आजकल बड़े लोगों के यहाँ बिजनेस गेम खेलते हैं, तो 50 हजार का नोट 10 हजार का नोट, तो बड़ा भाई आता है, मैंने 50 हजार इसको हरा दिया, और उसने कहा मैंने 50 हजार इसको क्या किया, जीत लिया, अब हारने वाला रो रहा है और जीतने वाला खुशी हो रहा है, आप सुन रहे हो तो आपको गम हो रहा है क्या, अरे मैं क्यों नहीं खेल लिया, मैं तो लगा लेता शेयर खरीद लेता तो बड़ा अच्छा होता, जैसे आज आपको गम होता ना, अरे शेयर इतना महंगा हुआ, अरे मैं ले लिया होता शेयर तो कम से कम मेरा, तो इस प्रकार की उसको कोई चिंता होती ही नहीं है। ऐसा बहुत होता है हम लोग जीवन में, एक बार खंभात में था कहीं भोजन करने गया, तो कहा महाराज जी इस बार ने 70 लाख का फायदा हो गया शेयर में, तो दूसरे ने कहा महाराज इस बार हमारा 40 लाख क्या हुआ, घाटा हो गया। यार हमें तो लगता 70 लाख फायदा हो गया तो बहुत हो गया, अब क्या करेगा, घर में गाड़ी है सोफा है मकान है केलत लड़का है, तो जिंदगी भर इसको काम करने की आवश्यकता रहेगी नहीं, 70 लाख का है ब्याज भी 50 हजार तो महीना आएगा, 40 हजार क्या होगा, लेकिन न 70 लाख उसके पास आए हैं न 50 लाख उसके गए हैं। वो जो पासबुक होता भगवान जाने, पासबुक में ही एंट्री देख देख करके हम लोग क्या करते हैं, संतोष करते रहते हैं, न 70 लाख उसके पास आए न उसके गए, बस वो लिखा हुआ देख देख करके क्या हो जाता है, आया गया होता और कुछ होता ही नहीं है। तो फिर जो ज्ञानी होता है इन सब व्यवहारों से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। आ जाओ भाष्य, दैवमिति धैर्यवान ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्नो देवम चिदानंद आदि लक्षणम मत्वा अवगम्य अत्र एव अस्मिन एव जन्मनि हर्ष शोकौ जहाति एतमेव तपेत न ऐसा चिंता कर्म अग्नि संभिता इति उक्त अर्थे विशेष प्रदर्शन परम नयनम कृता कृते तपतः इति याज्ञवल्क्य ब्राह्मण वाक्यम अर्थतः पठति न एनम इति। देखो दैवमिति धैर्यवान जो धैर्यवान व्यक्ति है, ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न है, ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्मचर्य है और भी जो साधन है, पांच यम और पांच नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, और भी जो भी साधन है, उन साधनों से जो संपन्न व्यक्ति है वह क्या कहता है? देवम। देव माने परमात्मानम, परमात्मा को। वह परमात्मा कैसा है? चिदानंद आदि लक्षणम, सत चित आनंद आदि लक्षण वाले परमात्मा को। मत्वा माने मान करके, मान करके नहीं, अवगम्य माने जान करके, मानने नहीं है, क्या करना है? जानना है। जानना भी माने अयम अहम अस्मि, यह मैं ही हूं, ऐसा जान करके। अत्रैव, अत्रैव का अर्थ कहते हैं अस्मिन् एव जन्मनि, यहां ही माने इसी ही जन्म में, अत्रैव अस्मिन् एव लोके, इसी लोक में हर्ष शोक को जहाती, हर्ष और शोक को त्याग देता है। अब जो नीचे वाली पंक्ति है, नैनम कृता कृते पुण्य पापे ताप्यतः कुचित, इसके लिए अवतरण देते हैं। एतम एव माने इस ब्रह्मज्ञानी को ही, केवल एतम माने इस ब्रह्मज्ञानी को ही, ऐसा चिंता न तपेत, ऐसा न करना, कर्म अग्नि संभृता ऐसा चिंता न तपेत, अन्वय आया ना, कर्म रूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ, पीछे गया है, पाप पुण्य रूपी कर्म से जो पैदा होती है क्या चिंता, कौन सी चिंता, मैंने पुण्य क्यों नहीं किया, पाप क्यों किया, ये जो चिंता होती है, ये चिंता तपाती नहीं है। तो इति उक्त अर्थे, इस प्रकार से जो पहले कहा गया अर्थ है, उस अर्थ में विशेषण प्रदर्शन परम, कुछ विशेष दिखाने के लिए, उस अर्थ में कुछ विशेष दिखाने के लिए यह नीचे वाला वाक्य है, न एनम कृता कृते तपत है, एनम माने इस ब्रह्मज्ञानी को कृता कृते ने कर लिया अथवा नहीं कर लिया, पुण्य और पाप दोनों, न तपत है, तपाते नहीं है। इतने इस प्रकार से याज्ञवल के ब्राह्मण वाक्य को अर्थतः पठती, अर्थ रूप से पठते पठन करते हैं, न एनम कृता कृते पुण्य पापे तापेतः क्वचित, वही पूर्व माने पहले, अकृतम पुण्यम माने पहले पुण्य नहीं किया, कृतम च पापम माने पहले पुण्य नहीं किया, अकृतम च पापम, पापम पाप माने कर लिया, तत्व विदह ताप हेतु न भवति इत्युक्तम, तत्व यानी को यह ताप के हेतु नहीं होते हैं, ये मैंने पहले कह दिया था, कहा था ना पहले कि मैंने पुण्य पुण्यम अकृतम मैंने पुण्य क्यों नहीं किया, मेरे से यह पाप क्यों हो गया, क्यों मैंने पाप कर लिया, ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ये मैंने क्यों नहीं बोला, इस प्रकार का जो ताप होता है ना, वह ताप उसको सताता नहीं है, पहले मैंने कहा था, अभी नहीं कर रहा हूं, पहले वाले मंत्र में कहा था, कौन सा मंत्र था, कौन सा श्लोक था भाई, पांचवा, आनंदम ब्रह्मगम विद्वान न विभेति कुतश्चन एतम एव तपेत नैसा चिंता कर्मग्नि संभृता। इस श्लोक में हमने पहले बता दिया था कि एतम हवाव न तपत किम हम साधु ना करवम, मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किया, किम हम पाप करवम, मैंने पाप क्यों कर लिया। कभी कभी आप लोगों को लगता है मैंने ये क्यों नहीं बोल दिया, जैसे कहीं व्यक्ति गया तो वो कुछ बोल दिया तो उसका काम क्या हुआ, बिगड़ गया, तो बाद में उसको पश्चाताप होता, मैंने ये शब्द क्यों बोल दिया, ये शब्द न बोला होता न तो शायद मेरा काम हो गया होता, इसकी जगह मैं ये भी तो बोल सकता था, ये क्यों नहीं बोला। तो इस प्रकार की जो चिंता होती है ना उसको, क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो होना होता है ना वो अपने आप निकल जाता है, न चाहते हुए भी निकल जाता है। भाई जिसे पश्चाताप हो रहा था ना, उसको सोने वाले को क्या, कुंभकर्ण को, वो इच्छा किया था क्या, छह महीने जागूं और एक दिन सोऊं, और निकल गया उसके मुंह से क्या, छह महीने सो एक दिन जागू, तब बाद में उसको पश्चात हुआ मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया, ये नहीं निकलना था, वो निकल जाता तो। इस प्रकार से ज्ञानी को चिंता, जैसे कुंभकर्ण चिंता कर रहा था, ज्ञानी को इसी चिंता होती नहीं। ज्ञानी यही निश्चय कर जो निकलना है वो निकल जाता है। आप कितना भी सोच के जाओ कि मुझे यही बोलना है, लेकिन जो बोलना है ना, कभी कभी लगता है जो बुलवाना है ना वही बोल दिया जाता है। हम लोग इंटरव्यू देने जाते थे तो इंटरव्यू में ये पश्चाताप होता था, अरे ये क्यों नहीं दिया, ऐसा बोल देता। लेकिन जो होना है ना वो सब कुछ क्या है, रमन महर्षि इतना तक कहते हैं कि जिसे कम सब कुछ फिक्स है, कंप्यूटराइज है, किस शरीर को कब कहां जाना, किससे मिलना, कितने दिन रुकना, वहां से कब वापस आना, आप कितने भी सपने देखते रहो कि हम टिकट 28 का करवाएंगे, दर्शन करके आएंगे, लेकिन जब जाना होगा, जहां जाना होगा, जो जाना होगा, अभी कितना भी ख्वाब देखो कि कुरुक्षेत्र जाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन जब जाना होगा, जब जैसे जाना होगा, कुछ भी सब कुछ फिक्स है। जाना होगा तो जा पाएंगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। इसलिए ज्ञानी को कभी चिंता ऐसे नहीं सोचना कि क्या कहते हैं कि टिकट खर्चा हो गया, फालतू हो गया, वो नष्ट ही होना था, इस रूप में नहीं किसी और रूप में नष्ट होना था। ध्यान देना, सही अजमा के देख लेना, न चिंता होती है। यह तू कहता केवल मैंने पुण्य क्यों नहीं किया, पाप क्यों कर लिया, बस इतना था, पुण्य क्यों नहीं किया ये था। यहां क्या था, पुण्य क्यों किया और क्यों नहीं किया, ये दोनों चिंता। पाप क्यों नहीं किया, पाप क्यों किया, ये दोनों चिंताओं से मुक्ति। ये तू माने अस्मिन प्रसंगे तू, इस प्रसंग में तो कृतम अकृतम व पुण्यम पापम, कृतम पुण्यम अथवा अकृतम पुण्यम, कृतम पापम अथवा अकृतम पापम व तथाविधम तापकम न भवति। इन दोनों चारों प्रकार से उसको ताप, वहां दो प्रकार थे, यहां कितने हो गए, चार प्रकार। क्या होगा, कृतम पुण्यम और अकृतम पुण्यम, अकृतम पापम और अकृतम पापम, ये चारों प्रकार की चिंता से वह मुक्त हो जाता। वहां दो था, वहां दो क्या था, पाप क्यों किया, अपुण्य क्यों नहीं किया, वहां केवल दो था, यहां क्या था, चारों। न तापकम भवती, ताप नहीं होता है, इति उच्चत इति विशेष है। इस प्रकार से यहां पहले प्रसंग से कुछ विशेष ही कहा गया है। उसको केवल अपरोक्ष के लिए, उसके लिए क्या होगा, केवल अपरोक्ष के लिए है, और यहां तो जो है अपरोक्ष के लिए है, वहां तो उसको थोड़ी सी ग्लानी, हल्की सी ग्लानी हुई, लेकिन यहां जरा सा भी ग्लानी न हुई, न जरा सा हर्ष भी हुआ। पहले आप सरेंडर कर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तथा ही ताप माने क्या हुआ, तापो नाम चित्त विकार विशेष है। ताप किसका नाम है, चित्त के विकार का क्या है, विशेष है। चित्त में विशेष विकार पैदा होना, यही क्या है, ताप है। कैसा ताप होता है, कहते पुण्यम कृतम सत, जब आदमी पुण्य करता है ना तो हर्ष लक्षण क्या हो जाता है, हर्ष, ये विकार होता है। भंडारा कराओ तो कितनी खुशी होती है, कहीं भंडारा खिलाओ तो कितनी क्या हो जाती है, खुशी होती है, तो हर्ष लक्षण होगा। विकारम हर्ष लक्षण विकारम उत्पादयति, हर्ष रूप जो चित्त में विकार पैदा हलचल होती है ना, वह एक विकार है। अकृतम, अरे इन्होंने भंडारा कर दिया, मैंने तो किया नहीं, तो जो नहीं किया ना, विषादम दुख हो जाता है, अरे मैंने बहुत सोचा था करने का, लेकिन क्या करूं, वो रास्ते में पैसा कट गया था ना, इसलिए मैं कर नहीं पाया, दुख होता है। अकृतम विषादम, उसको क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, विषाद होता है। ज्ञानी तो पता नहीं सोचता होगा, क्या सोचता होगा, पैसा कट गया तो जो पैसा ले गया होगा वो उसके बीवी बच्चे तो भंडारा खाए होंगे, नहीं खाए होंगे बताओ, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भंडारा तो हुए ही है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग तो कहीं ना कहीं खाने पीने में किया ही होगा, तो चिंता नहीं करता। पापम पुनः, उसी प्रकार से अकृतम विषादम से पापम पुनः, उसी प्रकार से पुनः पाप के लिए भी तद वैपरीतेन उसका उल्टा होता है। अकृतम पाप नहीं किया तो हर्षम उत्पादयति बड़ा खुश होता है, और कृतम पाप कर लिया तो विषाद पैदा होता है। तत्विदः जो तत्वज्ञानी है वह तो उभे अपि इन दोनों अवस्थाओं में भी उभय विकार हेतु न कदाचित भवता, दोनों प्रकार के विकारों से युक्त नहीं होता है। क्यों? वह अपने आप को वही अवस्थित करता है, अविक्रिय ब्रह्म रूपत्व ज्ञान ज्ञानात इति अभिप्राय है। अविक्रिय ब्रह्म रूपत्व ज्ञानात, मैं अविकारी ब्रह्म रूप हूं, इस ज्ञान से वह अपने आप को निर्विकार ही समझता है, इति अभिप्राय है, ऐसा उसका अभिप्राय समझ लेना चाहिए। बस तो स्वामी रामानंद जी का एक शब्द वही है, बार बार याद आता है, यह हुआ तो क्या हुआ, वह हुआ तो क्या हुआ, यह नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह नहीं हुआ तो क्या हुआ, स्वप्न का संसार है, कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, अब कुछ भी नहीं हुआ तो क्या हुआ। ज्ञानी की यही निष्ठा रहती है कि जो किसी भी प्रकार का कोई विकार उसके मन में पैदा ही नहीं होता है। ठीक है, स्थिति आई। अब आया महाराज जी, अबे है इसका तो अब प्रैक्टिकली करना कभी कभी होता है, हम लोग मन में आता है तो उसको जीतना है, यदि विकार आ रहा है तो उसको जीतना है, चिंतन करके विचार करके विकार क्यों आ रहा है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो क्या इतने वाक्य हैं कि और भी प्रमाण हैं? क्योंकि जितने गवाह होते हैं ना, गवाह के रूप में जितने आदमी किसी घटना गवाह होते हैं ना, वह बात उतना ही प्रामाणिक मानी जाती है। तो क्या इतने गवाह हैं और भी गवाह हैं? कहते ननु यन्ति एव वाक्यानि प्रमाणानि, यन्ति माने इतने ही वाक्यानि प्रमाणानि, इतने ही वाक्य प्रमाण हैं, क्या और भी हैं? कहते न इतिया है, नहीं नहीं और भी बहुत हैं, न ऐसा नहीं इतना ही नहीं है, और भी बहुत हैं। कौन कौन से हैं इस पर चर्चा दसवां है, श्लोक उच्चारण करो, अभी 3 मिनट है। इत्यादि श्रुतयो बहुवः पुराणैः स्मृतिः भिषः, इत्यादि श्रुतयो बहुवः पुराणैः स्मृतिः भिषः, ब्रह्मज्ञाने अनर्थहानिम् आनन्दं चाप घोषयन्, ब्रह्मज्ञाने अनर्थानिम् आनंदम चाप्य घोषयन्। ब्रह्म ज्ञाने अनर्थ हानिम, ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर जितने भी अनर्थ हैं वह अनर्थ छूट जाते हैं, और आनंदम च आनंदम, और आनंद की प्राप्ति होती है, निरतिशय आनंद की प्राप्ति होती है। अघोषयन, इसकी घोषणा करते हुए, डिंगिम घोष करते हुए, डंके की चोट पर कहते हुए, बहुवः श्रुतयः इत्यादि, इस प्रकार से आदि और भी बहुत सी श्रुतियां हैं। पुराणैः स्मृतिः भी सन, पुराण और स्मृतियों के साथ साथ और भी बहुत श्रुतियां हैं जो डंके की चोट पर गवाही देती हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर आपके जीवन के सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे और निरतिशय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। उस श्रुतियां कौन कौन सी हैं? ये भाष्य में है, इस पे हम लोग कब विचार करेंगे? परसों करेंगे, सायंकाल भज गोविंदम चल रहा है, 15 श्लोक हो गए और अब काम के हैं, अभी तो बैराग के थे, अब काम के ज्यादा हैं, जीवन कैसे जीना है तो उस पर चर्चा होगी। 6:30 से 7:30 सायंकाल वो चलेगा 20 तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।